बोले कहना ही पड़ा हमें, वेद्वजन के समक्ष में है 56 करोड़ यादव दल भी पांडव दल के समक्ष में है। दुर्योधन राज बांटने को यूं नहीं अगर सज्जित होंगे, तो फिर द्रौपदी स्वयंवर से बढ़कर जग में लज्जित होंगे। इसलिए भीष्म जी की आज्ञा हित सहित समझ सिर धार करो, जिससे सब अच्छा कहे तुम्हें जग में वह उज्ज्वल काम करो। अन्यथा बालुका का गृह यह क्षण भर में ही ढह जाएगा, होगा अधर्म का शीघ्र नाश, सधर्म एक रह जाएगा। निज विरुद्ध सब ओर से वातावरण विलोक, कहा कर्ण ने उसी क्षण दुर्योधन को रोक। हे भ्रात नीति है बहुमत के होना चाहिए विरुद्ध नहीं, पांडव लोगों से इस अवसर है उचित किसी विध युद्ध नहीं। वैसे तो आप कहें मुझसे वह करने को प्रस्तुत हूँ मैं, बन सके आपका काम अगर तो मरने को प्रस्तुत हूँ मैं। दुःशासन भी अब बोल उठा यह बात यथार्थ कह रहे हैं, जैसे गुरु ने निस्वार्थ कहा यह भी निस्वार्थ कह रहे हैं। तो परिस्थिति में चुप रहना ही मति मानो की मति मत्ता है, बिगड़ी बर्रों का कौन वीर कर सकता छेदन छत्ता है। कहा सुयोधन ने कहो क्या है मामा राय, शकुनी बोल उठा नहीं अब है और उपाय। इतना सुन चुप हो रहा गांधारी का लाल, विदुर गए पांडवों को ले आए तत्काल। द्रौपदी सहित उन पांचों का सबने स्वागत सम्मान किया, कुरुपति ने खांडव प्रस्थ तभी सादर सा प्रीति प्रदान किया। श्री कृष्ण कह उठे कुंती से है सौख्य बुआ को आज मिला, द्रौपदी वधु के आते ही निरुपद्रव सारा राज मिला। पलट कर शुभ समय आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो, पुनः निज राज का पाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। निकल कर लाक्षाग्री से संहारा जो बकासुर को, दया द्विज वंश पर लाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। पलट कर शुभ समय आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो, पुनः निज राज का पाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े दिनों के बाद में सजा सौख का साज, पांडव खांडव प्रस्थ में लगे भोगने राज। महाभारत कथा संख्या 8 द्रौपदी विवाह की कथा यहाँ समाप्त होती है।